Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego w jednej z mieleckich podstawówek doszło do zatrucia kilkudziesięciorga dzieci. Sprawę bada Sanepid. PiS zarzuca PO brak programu i składanie Polakom mglistych deklaracji. Stawia też politykom tej partii cztery pytania. Jakie? O tym za chwilę. Za chwilę także najnowszy sondaż przed niedzielną prezydencką dogrywką we Francji. Sanepid ustala, dlaczego wczoraj w jednej ze szkół podstawowych w Mielcu zasłabło kilkadziesięcioro dzieci. Zaraz po tym zdarzeniu strażacy zamknęli salę gimnastyczną, w której dochodziło do omdleń. Dziś szkoła jest pusta, odwołano w niej wszystkie zajęcia. Teraz specjaliści szukają substancji, które mogły doprowadzić do zasłabnięć uczniów, mówi dyrektor Sanepidu w Mielcu Henryk Chmielnik. Rozmawiałem z dyrektorem szkoły. Miał dostarczyć pełną dokumentację wszystkich materiałów użytych do remontu, przebudowy tej sali gimnastycznej. Po ich analizie będziemy kierunkować badania pod kątem substancji chemicznych, które mogłyby tam być. Remont sali gimnastycznej trwał od czerwca do końca października. Sala była już eksploatowana od listopada do kwietnia, mamy maj, także pół roku już minęło. Wcześniej przez te pół roku nic takiego niepokojącego tam się nie działo. Do masowych omdleń w mieleckiej podstawówce doszło wczoraj po porannym apelu. Spośród 45 dzieci skarżących się na kłopoty z oddychaniem, bóle brzucha i zawroty głowy, 35 trafiło na obserwację do szpitali. Platforma Obywatelska organizuje jutro w Warszawie Marsz Wolności. Początek o 13 na Placu Bankowym. Według polityków PO weźmie w nim udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oprócz działaczy PO w manifestacji mają uczestniczyć m.in. przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także powołanego w marcu Ogólnopolskiego Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, który zrzesza federacje samorządowe sprzeciwiające się, jak sam wyjaśnia, wszelkim próbom ponownej centralizacji państwa. Demokracja w Polsce ma się dobrze, tak mówiła, komentując zapowiadane wydarzenie, rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. To, że ludzie organizują marsze, to jest właśnie wynik tego, że demokracja ma się dobrze. Natomiast nie jest sztuką wyjść i protestować i znów krytykować Prawo i Sprawiedliwość, nie dając w zamian żadnych konkretów. Bo ja pytam Platformę Obywatelską i jeszcze raz do niej apeluję, pokażcie program. Rzeczniczka PiS-u skierowała cztery pytania do polityków PO. Czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat? Czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, a także czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie migrantów? Wyścig we francuskich wyborach prezydenckich na ostatniej prostej. Dziś kończy się kampania, w niedzielę druga tura głosowania. W najnowszym sondażu zwiększa się przewaga uważanego za faworyta centrysty Emmanuela Macrona nad liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen. Może on w tej chwili liczyć na 62% głosów, Le Pen na 38%. Macron zyskał 3 punkty procentowe. Z innego sondażu wynika, że 1/4 uprawnionych Francuzów może nie pójść pojutrze do urny. Na koncie prezydenta Donalda Trumpa i republikanów w kongresie pierwszy znaczący sukces legislacyjny. Minimalną przewagą głosów udało im się uchwalić ustawę anulującą podstawowe zapisy reformy ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy, zwanej Obamacare. By uchwalona wczoraj ustawa weszła w życie, musi ją jeszcze zaakceptować Senat, a to może okazać się bardzo trudne. Anulowanie Obamacare i zastąpienie jej bardziej rynkowym systemem było główną obietnicą wyborczą republikanów i prezydenta Trumpa. 6 tygodni temu nie udało im się jednak zebrać wystarczającego poparcia. Wczoraj republikański projekt przeszedł minimalnie, uzyskując 217 głosów, o jeden więcej od wymaganego minimum. To jest realny plan, wspaniały plan. Realizujemy obietnicę anulowania i zastąpienia Obamacare. Mówił Donald Trump, argumentując, że system Obamacare okazał się nieskuteczny i zbyt kosztowny dla Amerykanów. Podczas głosowania w Izbie Reprezentantów wszyscy demokraci sprzeciwili się ustawie, argumentując, że pozbawi ona ubezpieczenia miliony Amerykanów i zwiększy koszty dla ludzi biednych, starszych i chorych. Większość Amerykanów nie zna nazwisk członków kongresu z własnych okręgów, ale wkrótce poznają te nazwiska, gdy dowiedzą się, kto odebrał im ubezpieczenie zdrowotne. Mówiła z trybuny przywódczyni demokratów w niższej izbie parlamentu Nancy Pelosi, ostrzegając, że republikanie zapłacą za anulowanie Obamacare w najbliższych wyborach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale też od czasu do czasu słońce. Na północy opady powinny stopniowo zanikać. Po południu pojawią się natomiast razem z burzami na południu kraju. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Koszalinie 12 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 14, w Olsztynie 15, w Augustowie i Bydgoszczy 16, w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu 18, w Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 19, a w Katowicach 20. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Będę uparty jak osioł i powtórzę, że rzeczy proste są najpiękniejsze. Feel About You. Taki jest tytuł tego utworu i to jest piosenka dnia Christine McVie i Lindsay Buckingham. Ta godzina naszego spotkania będzie jak zwykle archiwalna. Będziemy sięgać po archiwalne utwory z listy przebojów programu trzeciego, a po godzinie 12 jak zwykle godzina prawdy i dzisiaj w szczerej rozmowie z Michałem Olszańskim spotka się dr Marek Bachański. Sądząc z nazwiska gościa, mowa będzie o leczniczym wykorzystaniu marihuany, ale nie tylko. Będzie to godzinna, szczera rozmowa w imieniu Michała. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To już po 12 po zakończeniu LP Trójki. Na LP Trójce teraz wspomnienia. Wspomnienia z listy przebojów. Odkąd sięgam pamięcią zawsze coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Siedziałem wczoraj do późna w nocy nad tymi notowaniami jak księgowy i dlatego wszystko mam zanotowane. Stąd szmyrają kartki. To było 801 notowanie nadane w czerwcu 97 roku i to było drugie miejsce Edyta Bartosiewicz i Dziany. I namówili mnie państwo na 35-lecie listy na PLP3, czyli prywatna lista przebojów. Oto jeden z utworów. Yeah. Jakże cudownie było nakręcone wideo do tego utworu, skoro za każdym razem, kiedy emitujemy utwór People Get Ready, na gitarze gra Jeff Beck, śpiewa Rod Stewart, państwo przypominają te kilka obrazów, które widzieliśmy wtedy i oglądamy do dziś. Ale może też dlatego, że wideo było bardzo proste z tego, co sobie przypominam. No i jeden z tych przebojów, People Get Ready, w ramach prywatnej listy przebojów. Teraz w ramach zaproszeń na dziś mamy dla państwa zaproszenie do Trzebińskiego Centrum Kultury. Tłumaczę już na co. Jazz z wami oraz Trzebińskie Centrum Kultury zapraszają na koncert zespołu Straszni Panowie Trzej. A Straszni Panowie Trzej to formacja założona w 2004 roku przez Janusza Szroma, czołowego polskiego wokalistę jazzowego, w skład którego wchodzą również znakomici muzycy Andrzej Jagodziński na fortepianie i Andrzej Łukasik na basie. W 2006 roku nagrali płytę zawierającą utwory napisane przez duet autorski Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego i Henryka Miśkiewicza i Janusza Szroma. A z kolei w 2014 roku przypadło dziesięciolecie istnienia zespołu i w lutym 2015 roku ukazała się nowa płyta z nowym materiałem Straszni Panowie Trzej, część druga, i z tej płyty usłyszą państwo materiał na koncercie, a koncert dziś o godzinie 18 w Trzebini, w Trzebińskim Centrum Kultury. Zapraszamy do telefonowania do Piotra, 2 2 7 3, gdyby były jakieś niejasności, Piotr jeszcze wszystko wytłumaczy. 2 2 7 3. Wracamy do archiwum listy przebojów programu trzeciego, to na pewno był ich największy przebój. Don't tell me 'cause. kto ma dobrą pamięć, na pewno pamięta taki czas, że ten utwór dobiegał z każdego miejsca w mieście. Gdziekolwiek się przechodziło, obok jakiejkolwiek knajpki, obok fryzjera, wsiadało się do taksówki i pojawiał się utwór Don't Speak zespołu No Doubt. Dziś przypomnieliśmy sobie w ramach naszej archiwalnej godziny. A teraz z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu Katarzynę Stoparczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Katarzyna będzie opowiadała o pięknych rzeczach, czyli o pięknym koncercie. Opiegowatym koncercie, to prawda. Ja dzisiaj, powiedzmy, jestem w zastępstwie Piotra Iwickiego, który podróżuje i który powołał do życia te piegowate koncerty. Połączył Warsaw Cameratę, połączył Warsaw Cameratę, tak, mnie i no i wyszły z tego piegowate koncerty, bo inaczej być nie mogło, bo te piegi na nosie dziecka zachwycają mnie od dawna. Ale te piegi, Piotrze, to jest taki symbol, bo z jednej strony kojarzą się z dzieciństwem, z tym wszystkim, co takie piękne, bo prawdziwe, autentyczne. I myślę, że bardzo wiele możemy się nauczyć od dzieci. Także takiego zanurzenia tu i teraz. I śmiechu na 100%, i płaczu na 100%, i takiej pięknej, świeżej percepcji świata. Ale także za tym poszły piegowate uczynki. Cokolwiek to znaczy, tak? Rzuciliśmy sobie ze sceny. No to bardzo proszę. Jeżeli ktoś teraz jest na tym koncercie, to prosimy, aby podszedł do nas i narysujemy taką kropkę na policzku. I myśleliśmy, że podejdą tylko dzieci. A tu nagle pojawiają się, tak, twarze rodziców, dziadków. No i potem powiedzieliśmy, że każdy, kto wyjdzie z tego koncertu, ma zrobić piegowaty uczynek. Jak sobie to zinterpretuje, to jest jego sprawa. I wyobraź sobie, że no, dzieją się takie rzeczy nieprawdopodobne. Wspomagamy dom dziecka. Konkretne osoby, które już opuszczają dom dziecka i startują praktycznie z niczym w świat. I dzięki tym ludziom, fenomenalnej naszej piegowatej publiczności, no zupełnie inaczej to ich dorosłe życie się rozpoczyna. Także poza takim promowaniem najpiękniejszej muzyki świata, bo muzyki klasycznej, tej, która przetrwała przez wieki, a sito historii spowodowało, że zostaje w naszym wieku, XXI, ta muzyka najlepsza sprzed lat, to wiesz, to tak będzie za wieków kilka. Okaże się dopiero, co jest ziarnem, co plewem, tak? Tak się mówi. Chyba plewą, plewą, ale nie jestem tak, pewien plewą. Też, w związku z tym patrzę no, niepewnie na ciebie. Tak, ale coś lepszego, coś gorszego. To przetrwa to, co naprawdę jest wartością. Więc tę muzykę sprzed wieków najbardziej wartościową prezentujemy. Warsaw Camerata świetnie gra. To są ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi. Staramy się tę muzykę wprowadzać, jak to śmiejemy się, w krwiobieg takiego malucha, 2-3-latka, 4-latka, po to, aby został melomanem, aby wiedział, co dobre i aby kiedyś w naturalny sposób po tę najpiękniejszą muzykę świata sięgał. Nie mam zbyt wielu doświadczeń, bo jestem tylko pojedynczym ojcem, czyli raz, ale mnie się wydaje, że to przychodzi samo. Tak. To przychodzi samo. Nawet kiedyś, czytając życiorysy muzyków, i to życiorysy muzyków takich, których ty chyba nie słuchasz, bo życiorysy muzyków metalowych... Chyba nie. Dowiedziałem się, że oni bardzo często sięgają po muzykę klasyczną. Bardzo jest wielu metalowców, którzy uwielbiają Chopina, nie wiem, czy wiesz. Ale wiesz, to jest bardzo naturalne, bo gdyby nie ta muzyka, nie byłoby żadnej innej muzyki. To są takie podstawowe, jedyne tak naprawdę wzorce, bo w tej muzyce Chopina brzmi każdy rodzaj muzyki. I z tej muzyki Chopina każdy rodzaj muzyki w naturalny sposób wyrasta. I u nas zabrzmi muzyka na przykład Vivaldiego. Ja przyniosłam taką książkę do studia. Jeśli pozwolisz, to zacytuję fragment, bo te nasze piegowate koncerty też są obfite w takie smaczki. Bach, Beethoven, inne chłopaki, David Barber. Otwieram na stronie 50 i czytam. Większość swoich utworów Vivaldi skomponował dla wychowanek z sierocińca, w którym również powstała orkiestra słynna na całą Europę. W każdą niedzielę orkiestra Piety dawała koncert w wypełnionej po brzegi kaplicy. Ponieważ koncert odbywał się w kościele, oklaski były zabronione, publiczność okazywała więc swoje uznanie, kaszląc i głośno wydmuchując nosy. I tak ponoć jest do dzisiaj. A jeśli mówimy o kompozytorach, to powiedzmy i o wykonawcach, bo pojawi się oprócz Warsaw Cameraty Pawła Kosanowickiego, dyrygenta, także Piotr Iwicki, który zagra na perkusji i na fortepianie, zagra na fagocie Leszek Wachnik, Marysia Naumiuk zatańczy, 10-letnia gimnastyczka, która takie rzeczy robi ze swoim ciałem, że że naprawdę strach patrzeć. Fenomenalnie uzdolniona. No i wyobraź sobie, że jak tak opowiadaliśmy o tych piegowatych naszych pomocowych sprawach, przysłuchiwała się temu Kasia Stankiewicz i powiedziała: Rety, nie, ja muszę przyjść i dla tych ludzi zaśpiewać, podziękować im. Więc zabrzmi, no fenomenalny, myślę, głos Katarzyny Stankiewicz, która ma na swoim koncie mnóstwo też indywidualnych projektów, jak Lucy in the Loop na przykład. No i tak jakoś to nam się poskłada. Będą też fragmenty audycji Dzieci Wiedzą Lepiej. No i zapraszamy serdecznie Państwa. Wiem, że jeszcze przez skromność nie powiedziałaś o sobie. Ty też tam będziesz. Ja też tam będę. Katarzyna Stopaczyk mówiła do nas. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję, Piotr. I zapraszamy na koncert jeszcze raz. Przypomnij, kiedy? Jutro w samo południe w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. Dziękuję. Dziękuję. To było zaproszenie na jutrzejszy koncert Piegowaty. Piegowaty koncert jutro o 12:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Tam Państwa bardzo serdecznie Katarzyna Stopaczyk zaprasza. I cóż my teraz mamy zaprezentować? Może sięgnę po prywatną listę przebojów programu trzeciego. Proszę posłuchać, kto jeszcze to pamięta. Many tears. Tak długo wczoraj ślęczałem nad tym programem, że nie wiem, albo byłem zmęczony, albo nie zauważyłem. Ale wydaje mi się, że utwór nic nie zrobił na liście. Po prostu się pojawił i tyle. A ja lubię słuchać bez przerwy Too Many Tears, tak zatytułowana ta kompozycja David Coverdale i zespół Whitesnake. I to chyba był ostatni utwór z prywatnej listy przebojów na dziś. Teraz jeszcze archiwum. Can't take away our love, our Bandowi jeszcze z archiwum listy przebojów programu trzeciego. My już powoli kończymy, ale Państwa zabawa w głosowanie jeszcze 14 minut. Proszę zagłosować jak zwykle na 10 utworów i po 19 nasłuchiwać, na których pozycjach Państwa ulubione utwory. Przedstawię załogę. Byli z Państwem Michał Jakubik, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. I było, mam nadzieję, dużo odpowiadającej Państwu muzyki. A skoro była muzyka, to już za chwilę będą słowa. O szczegółach już za chwilę powie Baszka. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 24. Kto zajmował się tymi sprawami? To są przecież błędy nie do wybaczenia. Manuel jest wyraźnie wściekły. Każda pomyłka pociąga za sobą poważne konsekwencje. Oznacza, że jacyś rodzice otrzymają nieprawdziwą wiadomość o śmierci swego syna, czy list skierowany do kogoś zupełnie innego. Manuel przypominał o tym 1000 razy, a mimo to właśnie odkrył, że pomylono dwie teczki. To chyba moja wina. Przykro mi. Nic mnie nie usprawiedliwia. Daj, zaraz poprawię. Sam to zrobię. Nie przejmuj się. I oto dzieje się coś niespodziewanego. Blanka wybucha płaczem. Nigdy wcześniej, nawet w dniach najcięższej pracy, nie uległa w ten sposób emocjom. Teraz nie jest w stanie opanować łez. Drżącym głosem odczytuje Manuelowi list, który ma przed sobą. Wasza królewska mość, nikt już nie pomoże ani mnie, ani mojemu wnukowi Milutinowi, który kilka miesięcy temu umarł w obozie jenieckim w Austrii. Jednakże przeczytałam w jednej z naszych gazet o działaniach waszej królewskiej mości i muszę im przyklasnąć, nawet jeśli z mojej perspektywy są spóźnione i zakrojone zbyt wąsko. Mój wnuk, 20-latek z Czarnogóry, był pełnym wiary w przyszłość idealistą, dobrym studentem, gorącym patriotą, człowiekiem inteligentnym i wesołym. Nie da się o nim powiedzieć choćby jednego złego słowa. Wybuchła wojna. Milutin odpowiedział na wezwanie ojczyzny i dzielnie walczył z Austriakami. Trafił do niewoli, ale i wtedy nie stracił godności ani ducha. Dostaliśmy od niego jeden list, w którym zamiast się skarżyć, opowiadał nam o swoich planach, o przyjaźni, jaką zawarł mimo niesprzyjających warunków, o swym podziwie dla lekarzy niosących pomoc chorym niezależnie od własnego wyczerpania. Zamierzał po wojnie pójść na medycynę, by również pracować na rzecz cierpiących. Nie zostało mu to dane. O jego śmierci poinformował nas zbieg z tego samego obozu. Jeden ze strażników zastrzelił naszego Milutina, będąc pod wpływem alkoholu. Założył się z kimś, że trafi w głowę jeńca z odległości 100 metrów. Na nasze nieszczęście wygrał ten zakład, a trafionym jeńcem okazał się mój wnuk. Tamtego człowieka nawet nie ukarano, jedynie upomniano. Oto jaka jest dziś wartość młodego ludzkiego życia. Mnie już wasza królewska mość nie pomoże, ale przecież trzeba powstrzymać ten koszmar. O co z całego serca błagam. Blanka płacze coraz rozpaczliwiej. Pozostali pracownicy biura obserwują ich z zakłopotaniem, niepewni, czy powinni się wtrącić, czy nie. Chodź, przejdziemy się na spacer. Idą pod rękę przez plac, szukając jakiejś ławki z dala od tłumu. Nim ją znajdują, Blanka się uspokaja, zawstydzona swoją słabością. Przepraszam, zachowałam się niemądrze. Co ci jest? Nie wiem. Mam dziś wrażenie, że wszystko robię źle. Taki dzień. Pospacerujmy trochę. 2 godziny nikogo nie zbawią. Nie masz ochoty na kawę? Samochody, które wciąż koegzystują z coraz jednak rzadszymi pojazdami konnymi, elektryczne tramwaje, tłumy przechodniów zaaferowanych lub przeciwnie, zażywających spokojnej przechadzki. Manuel i Blanka wędrują wraz z innymi. Można by ich wziąć za młode małżeństwo na wycieczce w stolicy. Jak tam twoja sztuka? Cieszy się powodzeniem? Tak, chcą ją nawet wystawić w kilku miejscach w Katalonii. O, to prawdziwy sukces, prawda? Mnie nie chodzi o sukces, tylko o to, by dotrzeć z naszymi ideami do ludzi. My, anarchiści, powinniśmy mieć do zaproponowania coś jeszcze, poza organizowaniem zamachów. Blanka bardzo się tą kwestią interesuje. Pyta Manuela o książki, z których mogłaby się czegoś dowiedzieć na temat jego przekonań, a także o jego przeszłość. Wolałbym nie rozmawiać z tobą o swojej przeszłości, żeby nie musieć kłamać. Zgrywasz teraz tajemniczego? Może naprawdę jestem tajemniczy. Docierają do Puerta del Sol, gdzie akurat rozpoczynają się prace nad podziemnym pociągiem, który ma usprawnić komunikację w Madrycie. Niesamowite przedsięwzięcie. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Wykopią tunel aż do Cuatro Caminos. Przecież ziemia się pod nami wszystkimi pozapada. Widziałam już takie pociągi w Paryżu i Londynie. Postęp czyni cuda. Wstąpimy tu na kawę? W centrum Madrytu pełno jest najrozmaitszych kawiarni. Każdy znajdzie coś dla siebie. Konserwatyści i liberałowie, germanofile i stronnicy Antanty, amatorzy literatury i muzyki. Blanka i Manuel siadają w Café de Fornos. Za dnia to przyzwoity lokal, jednakże wieczorami, gdy kończy się ostatnie przedstawienie w pobliskim Teatrze Apollo, tutejsza klientela się zmienia. Kiedy z Hinerem wyjeżdżacie? Za jakieś 2 tygodnie. Będzie mi ciebie brakowało. Mamy wielu nowych pracowników. Do tego czasu się wdrożą i nawet nie zauważysz mojej nieobecności. Nie chodzi mi o pracę, tylko o ciebie. Lubię cię codziennie widywać. Świadoma już okrucieństw tego świata, Blanka codziennie dziękuje losowi za to, że urodziła się w zamożnej rodzinie i że ma ojca, który podobnie jak ona uważa, że kobietom należą się takie same prawa jak mężczyznom. Papo, wiem, że nie mamy już w domu miejsca dla kolejnej kobiety z dzieckiem, ale jest ktoś, komu chciałabym jakoś pomóc. To bardzo pracowita osoba. Co potrafi? Czy ja wiem? Pierze. Poza tym pozowała w Sewilli do obrazów. Blanko, ja naprawdę nie wiem, co mogę zrobić dla praczki. Dlaczego mnie zadręczasz takimi rzeczami? To dla mnie ważne. No, dobrze, pomyślę. Ale żeby to już była ostatnia tego rodzaju sprawa. Oboje wiedzą, że nie będzie ostatnia i że Don Jaime jak zawsze stanie na głowie, by pomóc, gdyż jest dumny z córki, która zamiast myśleć tylko o sobie, wzorem innych dziewcząt ze swojej sfery, zajmuje się kłopotami innych. Gdybyś jeszcze interesowała się ogrodnictwem, byłabyś prawdziwym ideałem. A tak nie jestem? No coś ty. Jesteś prawdziwym utrapieniem. Trudno sobie nawet wyobrazić gorszą córkę. Peron 8. Tam na pana czekają. Pojadą pociągiem do Calais, gdzie wsiądą na statek do angielskiego Dover. Wszystko, co stanie się potem, jest objęte ścisłą tajemnicą. Oficjalnie chodzi o dostarczenie prasie obiektywnych informacji. Jednakże wiadomo, że główny cel to propaganda. Niemcy powinni zdać sobie sprawę z tego, co ich czeka, gdy alianci rzucą na szale cały dostępny sobie potencjał nauki i przemysłu. Najniebezpieczniejszym momentem podróży będzie rzecz jasna przeprawa przez La Manche, gdzie tyle już razy niemieckie łodzie podwodne siały spustoszenie. Gonzalo zerknął wcześniej na listę dziennikarzy zaproszonych do udziału w tej wyprawie. Z 15 uczestników tylko dwóch, oprócz niego, mówi po hiszpańsku. Jednego z nich Gonzalo jeszcze nie zna. To jakiś meksykański reporter, Roberto Velázquez, który zresztą właśnie się spóźnia. Dopiero gdy pozostali zajmują już powoli swoje miejsca w przedziałach, znajomy Gonzalowi głos pyta po francusku. Czy to wagon numer 6? Gonzalo czuje, że serce w nim zamiera. Obróciwszy się, staje oko w oko z Frankiem. Nie są jednak sami. Gonzalo podaje Frankowi rękę i mówi po hiszpańsku: Gonzalo Fuentes, El Noticiero de Madrid. Roberto Velázquez, El Universal. Frank wita się z resztą dziennikarzy. Całkiem spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Gonzalo jest zdenerwowany. Nie wie, jak się zachować. Bez większego powodzenia próbuje skupić się na dokumentach, które rozdał im jadący z nimi francuski wojskowy. Na jeden z punktów zwraca szczególną uwagę. Każde złamanie zasad poufności będzie uważane za zdradę i stosownie do tego karane. A zatem Franka, gdyby został zdemaskowany, czeka śmierć przez rozstrzelanie. Niedługo po tym, jak pociąg ruszył, Gonzalo wstaje i mówi, że zajrzy do wagonu restauracyjnego. Tak jak przewidywał, Frank podąża za nim. Co ty tutaj robisz? Zabiłeś tamtego Walijczyka, prawda? Któryś z nas musiał zginąć. Trwa wojna. Ja po prostu wypełniam swój obowiązek. Służę swojemu krajowi. Przez jakiś czas milczą. Za oknem migają nieuprawiane od dawna pola. Front wprawdzie tu nie dotarł, ale i tak większość zdolnych do pracy mężczyzn została zmobilizowana. Wydasz mnie? Gonzalo patrzy Frankowi w oczy. Są teraz inne niż kiedyś w Madrycie, bardziej przenikliwe, pozbawione dawnej wesołości. Trudno wytrzymać ich spojrzenie. Gonzalo odwraca wzrok. Co zrobi Frank? Musi przecież czuć się zagrożony. Czy jego zabije, jak tamtego nieszczęśnika? Czy i to uzna za swój obowiązek? Dołącza do nich korespondent ABC. Wagon restauracyjny jest nieczynny? Zaraz się przekonamy. We trzech ruszają dalej. Gonzalo nie odpowiedział na pytanie Franka. Sam nie wie, czy go wyda. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Łatwa czy trudna? Za chwilę nasza reporterka o obowiązkowej